وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور نیکی کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، قتال. ایک ہوتا ہے جہاد، ایک ہے قتال. جہاد کا لفظ عام ہے، اس میں قتال بھی شامل ہے، لیکن یہاں بطور خاص قتال کی بات ہے، جنگ کرنے کی بات ہے. کہ نیکی صرف چند عبادات کی ادائیگی کا نام نہیں، بلکہ نیکی قتال کو بھی شامل کرتی ہے. جنگ کرنا بھی نیکی ہے جہاں ضرورت ہو، جہاد بھی نیکی ہے. مومن کو دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دین کا مجاہد بھی بننا ہے، تبھی دین مکمل ہوگا. مکہ میں جب مسلمانوں کو بہت ستایا جا رہا تھا، سخت قسم کی پرسیکیوشن تھی، اور مسلمان چاہتے تھے کہ وہ بھی جواب دیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روک کے رکھو، کسی کو جواب نہیں دینا، جنگ نہیں کرنا. جب مدینہ میں آئے، حالات بدلے، تو حکم آیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں سے لڑائی کی جا رہی ہے انہیں اب جنگ کرنے کی اجازت ہے کیونکہ وہ ظلم کیے گئے. تو جس پر ظلم ہو رہا ہو اسے حق پہنچتا ہے کہ اس کا توڑ کرے، دفاع کرے. لہذا یہاں مسلمانوں کو اس آیت کے ذریعے پہلی مرتبہ جنگ کرنے کی اجازت مل گئی. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، جنگ کرو اللہ کے راستے میں. یعنی جنگ کا اصل مقصد فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، اپنی ذات یا دنیاوی مفادات نہیں. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. اور شہادت سے مراد ایک حق کی گواہی، لتکونوا شہداء علی الناس، اور دوسرے اگر دنیا سے چلے گئے تو شہید، اللہ کی رضا پانا. یعنی اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں. یعنی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کسی جنون میں آ کے جنگ نہیں کرنی، بلکہ ان سے کرنی ہے کہ جو تم سے لڑ رہے ہوں، جو تم پہ ظلم ڈھا رہے ہوں. لیکن اس میں بھی کتنی خوبصورت بات کی گئی، ولا تعتدوا، تم زیادتی نہ کرنا کسی پہ. ظلم کرنے والے ہاتھوں کو توڑنا مقصود ہے، کسی پہ ظلم ڈھانا مقصود نہیں. کیسا اخلاق ہے جنگی جو مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے، کہ دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہیں. کہا یہ کہ ہم تو اپنوں کے ساتھ بھی رعایت نہیں کرتے، اور طرح طرح کی زیادتیاں کرتے. اور اسی میں آپ دیکھیں کہ ایک اور حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل کو منع کر دیا کہ یہ نہیں کر سکتے، یہ زیادتی میں ہے. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت گزار درویشوں اور راہبوں پر بھی ہاتھ اٹھانے سے روکا ہے، کہ جو تمہیں نہیں ستا رہے تم بھی ان کو مت کچھ کہو. جنگ میں اصل ہدف کون ہے؟ ظالم. مقصود کیا ہے؟ ظلم کا خاتمہ. یعنی ان لوگوں سے جنگ نہ کرو جو دین کا راستہ نہیں روکتے، اور نہ ہی لڑائی میں جاہلیت کے طریقے اختیار کرو. عورتوں، بوڑھوں، بچوں، زخمیوں پہ دستبرازی مت کرو. دشمن کی لاشوں کا مسلح نہ بناؤ، جیسے حضرت حمزہ کی لاش پر ہند نے کیا کیا تھا، ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالے تھے. اس کو مسلح کرنا کہتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کی بے حرمتی ہے. اور پھر کیا جنگ کرو؟ جہاں جتنی ضرورت ہو ظلم کو کچلنے کی بس اتنی طاقت استعمال کرو. آپ نے درخت کاٹنے، جلانے اور جانوروں کو بغیر مصلحت کے مارنے سے منع فرمایا ہے. یعنی تم جنگ کرنے جا رہے دشمنوں سے اور تمہارے ہاتھ میں اسلحہ ہے، تو جو بھی شکاری چیز نظر آئے تم اس کو مارتے چلے جاؤ راستے میں، ایسا نہیں کرنا. صحیح مسلم میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ خیانت، بدہدی اور مسلح نہ کرنا. یعنی دشمن کو دھوکہ بھی نہیں اس طرح دینا، خیانت نہیں کرنا، جیسے معاہدہ کر کے صلح کا پھر اچانک حملہ نہیں کرنا. یعنی بچوں، عورتوں اور گرجوں میں مصروف عبادت گزار درویشوں کو قتل مت کرنا. آپ دیکھیں کہ اسلام میں جہاد کو، جنگ کو کتنا بدنام کیا جاتا ہے، اور اسی لیے کچھ مسلمانوں کا رویہ بہت اپالوجیٹک ہو گیا. کہتے نہیں نہیں جنگ نہیں کرنی چاہیے, جنگ نہیں ہونی چاہیے, اور جہاں ضرورت ہو وہاں بھی وہ اس کو روکتے ہیں. یہ بات درست نہیں. اسلام میں جہاں ظلم ہو وہاں ظلم کا توڑ سکھایا گیا, لیکن کس سے روکا گیا؟ زیادتی کرنے سے روکا گیا کہ اللہ کو یہ پسند نہیں, کیونکہ وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا, صرف ہم ہی تو نہیں. اور دوسرا کہ اللہ کی خاطر ہو, اور پھر ان لوگوں سے کرو جو تم سے کر رہے ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ, کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں رکھتا, خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. حد سے بڑھنے والے اللہ کے محبوب نہیں ہوتے. یہ اگرچہ جنگ کے معاملات میں, لیکن ہم ذرا اپنی عام روزمرہ زندگی میں بھی دیکھیں, عموماً معاملات میں, عام رویوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی نے ہمیں ایک چھوٹی سی بات کہہ دی تو جوابن ہم ایسی ایسی باتیں اس کو سناتے ہیں جو حد سے بڑی ہوئی ہوتی. ویسے شوہر ہی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہ جب تک ایک کی دو نہ سنائے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا دل ٹھنڈا ہی نہیں ہوا. اور یہی سچویشن معاشرے میں عام طور پر نظر آتی ہے. یہ مجموعی طور پر اسلامی روح کے خلاف ہے. اسلام پیس ہے, امن ہے. جب دلوں میں پیس نہیں ہوتا نا تو اس قسم کے ریئیکشنز ہوتے ہیں. جب اسلام کی صحیح روح اجاگر نہیں ہوتی تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ کسی کی چھوٹی سی بات پہ فلیئر اپ ہو کے غصے میں آ کے اس سے بڑی بات سنا جانا, یا اس بات کو غلط رنگ دے دینا, یا جو کسی نے نہ کہا ہو وہ بھی اس کے ذمہ لگا دینا. عموماً اس قسم کی ناانصافیاں کرتے رہتے ہیں. تو یاد رکھیں جہاں بھی کریں گے پھر اللہ کی محبت کے سٹینڈرڈ سے نیچے آ جائیں گے. کیا ہم نہیں چاہتے اللہ ہم سے محبت کرے؟ اگر ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں زیادتیوں سے ہاتھ روکنا ہوگا, زیادتیوں سے ہاتھ کھینچنا ہوگا ہر طرح کی, نہ صرف یہ کہ جنگ. آپ دیکھیں کہ ہمیں جنگ میں زیادتی سے روکا جا رہا ہے جو دشمن کے ساتھ ہے, کہاں اپنے. انما المؤمنون اخوة, مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں, ان پہ زیادتی کا تو کوئی جواز ہی نہیں نکلتا. لیکن ہمارے ہاں تو زیادتی کے بغیر گزارا ہی نہیں. وقتلوہم, اور قتل کرو ان کو, حیث ثقفتموہم, جہاں کہیں پاؤ تم ان کو, یعنی جہاں ان کو قتل کرنے کی قدرت تمہیں حاصل ہو جائے وہیں ان کو قتل کر لو. واخرجوہم, اور نکالو ان کو, من حیث اخرجوکم, جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے. یہ اشارہ ہے مکہ کی طرف. مکہ سے دشمنوں نے کیا کیا تھا؟ مسلمانوں کو نکالا تھا. ایک تو وہ ہجرت کے موقع پر, اگرچہ اللہ کا حکم آیا تھا تو آپ نکلے تھے, لیکن پیچھے تو ظلم کفاری کا تھا, تبھی تو ان کے ظلم کی وجہ سے ہی تو مسلمانوں نے چھوڑا تھا. ہجرت ہوئی کیوں؟ اس لیے ہوئی کہ ظلم ہو رہا تھا, تو وہ نکال دینا چاہتے تھے یا ختم کر دیتے. تو وقت لو ہم ہائی سے سب کس تم ہو ہم, تو اب حکم کیا مسلمانوں کو؟ دیکھو انہوں نے تمہیں وہاں سے, تمہارے گھر سے نکالا ہے. اور دوسری دفعہ کب ہوا؟ جب صلح حدیبیہ ہوئی, عمرہ کرنے گئے تھے اور انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا اور ایک طرح سے نکال ہی دیا. اور فرمایا والفتنت اشد من القتل, اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت چیز ہے. فتنہ کیا ہے؟ فتنہ امتحان اور آزمائش کو کہتے ہیں. نعمت اور مصیبت بھی آزمائش ہوتی ہے, کہ اس میں بھی صبر اور شکر کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے. فتنے کا لفظ جو ہے عربی زبان میں بہت وسعت رکھتا ہے, کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں اس سے مراد کیا ہے کہ بل فتنہ تو اشد من القتل, مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنا, انہیں عمرے کی اجازت نہ دینا, یہ سب کیا ہے؟ فتنے والی باتیں ہیں. تو مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے جنگ کرو, کیونکہ فتنے کی روک تھام کے لیے جنگ ضروری ہے, فتنے کے انسداد کے لیے جنگ کرو. یعنی جنگ کرنا کوئی پسندیدہ چیز نہیں, لیکن فتنہ اس سے بھی بڑی چیز ہے, لہذا فتنہ روکنے کے لیے قتل جائز ہے. قتل ناپسندیدہ ہے لیکن فتنے کی روک تھام کے لیے جائز ہے. تو فتنے سے مراد یہاں کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کی کوئی کوشش یا پرسیکیوشن. ولا تقاتلوہم, اور تم ان سے جنگ مت کرو. عند المسجد الحرام, مسجد حرام کے نزدیک. حتی یقاتلوکم فی, یہاں تک کہ وہ جنگ کریں تم سے. یہاں پھر حدود بتا دی گئی کہ مسجد حرام کے پاس تم نے نہیں لڑنا, یعنی مکہ میں جنگ کی اجازت تو ہے لیکن مسجد حرام کے پاس نہیں. ہاں اگر وہ وہاں بھی تم سے لڑے تو پھر تم ہاتھ روک کے نہیں رکھو گے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ, پھر اگر وہ تمہیں قتل کریں تو تم بھی ان کو قتل کر سکتے ہو. اسی لیے جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو ہتھیار سامنے لائے اس کو مارو, باقی سب کو چھوڑ دو. عام معافی تھی, صرف چار لوگوں کو مارا گیا تھا. اسی طرح جنگ بدر کے قیدیوں میں سے دو لوگوں کو مارا گیا تھا. کہ جو فتنہ پرداز لوگ ہیں, جو امن عامہ میں خلل ڈالتے ہیں, جو اللہ کی مسجدوں کی حرمت پامال کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو تم قتل کر سکتے ہو. پھر اگر وہ تم سے جنگ کرتے ہیں تم بھی ان کو مارو. کذالک جزاء الکافرین, اسی طرح ہے بدلہ کافروں کا. یعنی کفر اور شرک فساد کے خاتمے کے لیے جہاد ناگزیر ہے. فَإِنْ انْتَهَوْا, پھر اگر وہ باز آ جائیں, رک جائیں, کس سے؟ شرک سے, جنگ سے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. جیسے ابو سفیان کی مثال ہے کہ ساری زندگی مسلمانوں کے خلاف جنگ کی اور جنگوں کو لیڈ کیا لیکن بالآخر مسلمان ہو گئے. اسی طرح اور بھی لوگ, اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ ہے. کئی ایک مکہ میں تو سینکڑوں لوگ اسی قسم کے تھے کہ جو شرک کرتے تھے لیکن جب مسلمانوں کا ان پہ غلبہ ہو گیا تو وہ مسلمان ہو گئے. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ بھی غفور الرحیم ہے کہ جو اپنے شرک سے, کفر سے, ظلم سے باز آ جائیں. وقاتلوہم, اور جنگ کرو ان سے. حتی یہاں تک کہ لا تکون فتنتن, فتنہ باقی نہ رہے. ویکون الدین للہ, اور ہو جائے دین اللہ کے لیے. یہاں جنگ کی دوسری قسم بتائی جا رہی. ایک کیا ہے؟ مدافعانہ, جو پیچھے گزر چکی. دفاع کرنا, مدافعانہ کیا ہے؟ ڈیفینسو وار. وہ کیا ہے کہ اگر کوئی آپ پہ حملہ آور ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. یہ پچھلی آیات جو ہیں یہ اسی پر ہے. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, جو تم سے جنگ کرتے ہیں تم بھی کیا کرو, تم ان سے کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اصل میں کیا ہے؟ ڈیفینڈ کرنا, لیکن ڈیفینڈ کرتے ہوئے ذاتی نہیں کرنا کیونکہ اللہ کو ذاتی پسند نہیں. پھر کیا فرمایا؟ کچھ اور طریقے بتا دی. وقت لوگوں میں سو سکے تم, جہاں پاؤ وہیں قتل کر سکتے. لیکن یہ عام حالات میں نہیں کہ کوئی کافر کسی سڑک پہ جا رہا تو آپ نے قرآن میں لکھا ہے جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو. نہیں, یہ حالات جنگ کی بات ہے کہ جنگ کے دوران میدان جنگ میں جہاں جو جس حال میں ملے اسے مار سکتے ہیں. اخرجوہم من حیث اخرجوکم, اور تم بھی انہیں وہاں سے نکال سکتے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکال دیا ہے. والفتنۃ اشد من القتل, اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت چیز ہے. کہ فتنے کا سد باب ضروری ہے. اور حد بتا دی کہ مسجد حرام کے قریب نہیں قتل کر سکتے. ہاں اگر وہ وہاں کرتے ہیں تو وہاں بھی کر سکتے. کذالک جزاء الکافرین, یہ بدلہ ہے کافروں کے لیے ان کے ظلم زیادتی کا. ہاں فَإِنْ انْتَهَوْا, پھر اگر وہ باز آ جائیں, پھر اگر وہ رک جائیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. وَقَاتِلُوهُمْ, دوسری جنگ کی قسم, ان سے جنگ کرو. یہ مدافعانہ نہیں, اقدامی ہے. اقدام کیا ہوتا ہے؟ خود آگے بڑھ کر جنگ کرنا. انہوں نے حملہ نہیں کیا, آپ خود کر رہے ہیں, اس کی بھی اجازت ہے. یعنی بعض اوقات کیا ہوگا, دو قسم کی جنگ ہوگی. ایک تو یہ ہوگی کہ انہوں نے کیا تو اب آپ کیا کر رہے ہیں, بدلہ لے رہے ہیں, روک رہے ہیں اس فتنے. دوسرا یہ کہ ابھی اس نے حملہ نہیں کیا کہ اس سے پہلے آپ اس پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. مخصوص حالات میں اس کی بھی اجازت ہے, اور خاص طور پہ کب, وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ ظلم کی روک تھام کے لیے، جہاں پتہ ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ڈاکٹر سکین کر کے معلوم کر لیتا ہے کہ آپ کے اندر پیٹ میں مثلاً کوئی رسولی ہے یا کوئی ایسی انفیکشن ہے کہ جس کا علاج آپریشن ہے، تو ابھی گھوڑا جو ہے پھٹ کے خود نہیں باہر آیا، ڈاکٹر نے کیا کیا، خود نشتر لگا کے اس میں سے وہ سب کچھ نکال کے باہر پھینک دیا، تاکہ کوئی فتنہ فساد نہ رہے، امن امان ہو جائے، اصلاح ہو جائے، صحت ہو جائے۔ یہ ضروری ہے نا، یہ ظلم نہیں۔ ڈاکٹر نے مریض سے ظلم کیا کہ اس کا پیٹ چاک کر کے اندر سے کچھ نکال پھینکا، ظلم نہیں ہے یہ، یہ علاج ہے۔ اس لیے اسلام میں بغیر کسی ایسی صورتحال کے، کسی اپولوجیٹک رویے کے، جرت کے ساتھ اس بات کو تسلیم کیا کریں۔ کیونکہ ہوا کیا ہے، لوگوں نے مسلمانوں پہ الزام تراشے، یہ خونی لوگ اور یہ خون کے پیاسے اور یہ بھوکے لوگ جنہیں اپنے عرب ملک میں کچھ نہیں ملتا تھا، تو یہ جنگ کے جنونی اٹھے اور ساری دنیا پہ انہوں نے یلغار کر دی، اور اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اور مسلمان ہمیشہ صحیح ٹیررسٹ ہیں۔ اس قسم کی باتیں مسلمانوں کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ اس کا ریئیکشن کیا ہوا؟ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے یہ ہر طرح ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بھائی اسلام میں نہ جنگ ہے، نہ جہاد ہے، نہ کچھ ہے۔ نہیں، یہ ان نیچرل بات ہے۔ ایک شخص آپ کو مارنے آ رہا ہے، آپ اپنا سر اس کے آگے رکھ دیں گے؟ نہیں، آپ کو حق ہے کہ آپ اپنا دفاع بھی کریں، اور اگر کوئی دور سے آ رہا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ آ کے آپ پہ حملہ آور ہو جائے، آپ بھاگ کے اس کو پکڑ لیں، اس کو روک دیں۔ تو پہلی صورت کیا تھی کہ وہ آ رہا ہے اور پہنچ گیا تو آپ اس کو روک رہے ہیں، دوسری کیا ہے کہ وہ ابھی آ نہیں چکا، آنے والا ہے، اور آپ نے کیا کیا، خود آگے بڑھ کے، یہ ہے اقدام۔ دونوں جائز ہیں اسلام میں، اور دونوں قسم کی ہوئی ہیں، اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، کیونکہ دونوں کا مقصود اصلاح تھا، فتنے کا خاتمہ کرنا تھا۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک ڈاکٹر کسی بظاہر صحت مند جسم پر نشتر چلا دیتا ہے اس چھپے ہوئے اندر کے گند کو نکالنے کے لیے، تو بالکل اسی طرح جہاں مسلمان محسوس کریں کہ دشمن ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے وہاں، اور فتنہ فساد برپا ہو سکتا ہے، وہاں کیا ہے، خود بھی اقدام کر سکتے ہیں۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اور اس کی مثال کیا، فتح مکہ۔ فتح مکہ کیسے؟ آپ دیکھیں جنگ بدر میں وہ آئے تھے ڈیفنسو وار، احد میں وہ آئے ڈیفنسو وار، احزاب میں وہ آئے ڈیفنسو وار، لیکن فتح مکہ میں وہ نہیں آئے تھے، وہ تو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے کیا کیا، خاموشی سے جا کے دبوچ لیا، اور بغیر کسی بڑے خون خرابے کے اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے امن کا گھر بنا دیا۔ کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے فتنہ فساد کرنے کے لیے چھوڑ دیا جانا چاہیے تھا؟ نہیں۔ تو اس لیے دونوں قسم کی جنگ ہوتی ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور جنگ کا مقصود کیا ہے، دین اللہ کے لیے ہو جائے، شرک کا خاتمہ ہو جائے، ظلم موقوف ہو جائے، شرک کا خاتمہ ہو جائے، دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مسلمان مال کے لیے نہیں لڑتا، جھنڈے لگانے کے لیے نہیں لڑتا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ کے لیے لڑتا ہے، کہ دین اللہ کے لیے ہو جائے، لوگوں کو ایسے ظالموں سے نجات ملے جو انہیں خدا کی طرف جانے سے روکتے ہیں۔ فَإِنْ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، کس سے باز آ جائیں، فتنے سے باز آ جائیں، ظلم سے باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو کوئی زیادتی نہیں، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، ہاں ظالموں پر، صرف ظالموں پر زیادتی ہوگی۔ ظالم کون؟ ایسے شر پسند کہ جو لوگوں کا جینا حرام کر دیں، اشتہاری مجرم جن کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پہ عام معافی تھی، لیکن چار آدمیوں کو قتل کروایا گیا تھا، یہ چاروں اشتہاری مجرم تھے۔ ان میں سے ایک عبداللہ بن قتل تھا، جو تین ایسے جرائم میں ملوث تھا جن کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ تین جرائم کیا تھے؟ کہ وہ اسلام سے پھر گیا تھا، مرتد ہو گیا تھا، نمبر دو اس نے خون ناحق کیا تھا، نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتا تھا، توہین رسالت کرتا تھا۔ چنانچہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر خود پہنے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے، جب آپ نے سر سے وہ خود کہتے ہیں بڑی ٹوپی کو اتار کر رکھا تو ایک شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن قتل کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے لٹک رہا ہے، آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ آپ دیکھیں، اب آپ کہیں گے اچھا آپ نے قتل کرا دیا، ایک جان مروا دی، اس نے بھی تو کسی کو مارا تھا، وہ بھی تو ایک شر پسندی کر رہا تھا، حج کر رہا تھا، ایک شخص جو اسلام کا پیغام لے کر آ رہا ہے وہ اس کی کیا کر رہا تھا، برائیاں کر رہا تھا، اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا تھا۔ ایسے لوگ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں، مفسد ہیں، ان کو پکڑا ہی جانا چاہیے۔ اور پھر مرتد بھی ہو گیا تھا، فتنہ فساد پھیلا رہا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ آگے بھی ہم جنگوں کے بارے میں پڑھیں گے اور اس الزام کا بھی جائزہ لیں گے جو مسلمانوں کو لگتا ہے کہ جی تلوار کے زور سے مسلمانوں نے ملک فتح کیے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ کافروں نے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کیا، اس میں جتنا خون بہایا، اگر آج کی آپ نے نیوز پیپر پڑھی تو آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں افراد چچنیا میں بے گھر اور ظلم و ستم کا شکار۔ 100 حملے ہوئے ہیں ریسنٹلی ان پر، فضائی حملے، 100 حملے۔ تو ایسے میں کیا صرف یہ کہنا چاہیے کہ ہاں واقعی غلط کر رہا ہے لیکن مسلمانوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے اور وہ نہیں کرنا چاہیے؟ جہاں ظلم و ستم ہو وہاں مظلوم مسلمانوں کی مدد کسی نہ کسی طرح سے ہونی چاہیے، جو بھی انسان کے بس میں ہو۔ اب یہ ہے کہ جو کچھ وہ ظلم ڈھا رہے ہیں اس کے مقابلے میں آج کی دنیا میں بھی مسلمان کہاں کسی پہ ظلم ڈھا رہے ہیں؟ کوئی کمپیریزن کر دیں کہ جتنا ظلم مسلمانوں پہ ڈھایا جا رہا ہے اس کے جواب میں مسلمان کہاں یہ کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کہیں بھی نہیں۔ ٹھیک ہے اس میں کسی حد تک مسلمانوں نے کئی جگہ ایسے کام کیے ہیں کہ انہیں بدنام کرنے کا موقع مل گیا، لیکن زیادہ تر یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے۔ اب اس کا جواب یہ نہیں کہ وہ کہیں ہاں ہاں تم مجرم، ہم کہیں نا نا ہم مجرم نہیں، اس سے نہیں کام چلے گا۔ ہمیں اپنے کردار اور اپنے اعمال اور اپنے محاذ اور اپنے سرحدوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ کام کر کے دکھائیں، ہم کچھ محنت کریں، ہمارا ہر شخص کچھ نہ کچھ کرنے لگے۔ صرف چھٹی منا کے ہم جہاد نہیں کر سکتے، چھٹی کے تصور کو ختم کر کے ہر شخص محنت کرے، پہلے سے بھی زیادہ محنت کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک انسان خود نہ بدلے۔ اب دیکھیے یہاں آپ نے جنگوں کی دو قسمیں پڑھی ہیں، ایک ڈیفنسو وار اور ایک اقدامی اوفینسو کہہ سکتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ آج کے مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ کتنے خطرات ہیں آج امت مسلمہ پر، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا تدبیر آتی ہے آپ کے ذہن میں؟ تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے، مسلمانوں میں آپس میں اتفاق نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کا احترام نہیں ہے۔ جب ہم اپنے کھانے پینے کے لیے ان ممالک سے قرضہ لیتے ہیں، ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کے سکوں کے محتاج ہیں، تو ہماری عزت نفس تو کوئی باقی نہیں رہی۔ تو جس قوم کے اندر عزت نفس نہیں ہوتی پھر وہ اپنا دفاع کہاں سے کر سکتی؟ دین کے نام پر ہی فرقہ واریت بہت بڑھ گئی، موت کا خوف بہت بڑھ گیا، اور اس وجہ سے موت کا خوف ہمارے پاس کچھ ہے جو نہیں آگے دکھانے کو۔ تو اس موقع پر میں سمجھتی ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو سنجیدگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو کھنگالنے کی ضرورت ہے۔ میں کیا کر رہی، میرا رول کیا ہے، میں کہاں کھڑی، مجھ میں امانت کتنی، مجھ میں دیانت کتنی، میرا ایمان کہاں ہے، میرا اللہ کے ساتھ اخلاص کہاں ہے، میرے دل میں میرے اپنے بہن بھائیوں کا احترام کتنا ہے۔ دیکھیں نا، جب ہم اپنے خون کے رشتوں کا احترام نہیں کرتے، ایک گھر کی مثال لے لیجئے، ایک چھوٹا سا یونٹ، مثلاً آپ میں سے جو بچیاں، آپ کی بہنیں یا بھائی ہیں گھر میں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان کے ساتھ ہمارا محبت کا رشتہ کتنا ہے؟ بڑے ہونے کے بعد، شادی کے بعد، آپس میں بہن بھائیوں کے تعلقات کیسے ہیں؟ آپ اپنے پیرنٹس کو دیکھ لیجئے، ان کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ کیا ایسے ہی ہونے چاہیے؟ کس قدر غلط فہمیاں، کس قدر آپس کے اندر نفرتیں، عداوتیں، جھگڑے، فساد، جب ہمیں اپنی ذات کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا، جب ہم سیکریفائس ہی نہیں کر سکتے، جب ہم دوسرے کا احترام ہی نہیں کر سکتے، دوسرے کو اپنے مال میں سے کچھ دے نہیں سکتے، کیوں اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا آتِ ذی القربیٰ حقہ اور رشتے داروں کو مال دو؟ کس لیے فرمایا؟ تاکہ عداوتیں کم ہوں، نفرتیں کم ہوں، جھگڑے کم ہوں۔ کیوں رشتے داروں کو دینے کا دگنا ثواب بتایا؟ کیونکہ چھوٹا سرکل مضبوط ہوگا نا، یہاں آپس کی محبت اور پیار ہوگا، اندر کا یونٹ مضبوط ہوگا تو باہر کے دشمنوں سے انسان مقابلہ کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک ایک یونٹ کے بعد ایک معاشرہ بنتا ہے نا باہم، ہمارا ہمسایوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے، پھر ایک شہر کے رہنے والوں کا آپس میں تعلق کیسا ہے، کس قدر جھگڑے فساد ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر ہمیں اپنا آپ نظر آتا ہے نا، جو میری ذات ہے، جو میرا رنگ ہے، جو میری زبان ہے، مجھے بس اس زبان والوں سے پیار ہے، یا اس رنگ والوں سے پیار ہے، یا اس کلچر والوں سے پیار ہے۔ تو کیا مومن کی محبت کا معیار زبان ہوتی ہے، رنگ ہوتا ہے، نسل ہوتی ہے، کلچر ہوتا ہے؟ مومن کس کی خاطر محبت کرتا ہے؟ اللہ کی خاطر۔ حدیث پاک میں آتا ہے من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر بغض رکھا، اللہ کی خاطر کسی کو دیا، اللہ کی خاطر روکا، اس نے اپنا ایمان مکمل کیا۔ تو جب ہماری محبتوں کی بنیاد ہماری برادری ہو، ہمارا خاندان ہو، ہماری زبان ہو، ہمارا رنگ اور نسل ہو، ہمارا شہر ہو، تو ان لوگوں میں آپس میں احترام اور آپس میں مضبوطی کیسے آ سکتی؟ جب ہر شخص دوسرے کو کاٹنے کو تیار ہو، ہر شخص دوسرے کو حقیر سمجھتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ المؤمن اخو المؤمن لا یظلمہ ولا یسلمہ ولا یخذلہ۔ مومن مومن کا بھائی ہے، نہ وہ اسے رسوا کرتا ہے، نہ وہ اسے تنہا چھوڑتا ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے۔ تو جب ہم ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، فلاں یہ زبان بولتا ہے اس کے اندر تو کوئی خیر نہیں، فلاں اس خاندان سے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہوگی، خیر اور بھلائی کے خود ساختہ معیار ہم نے قائم کر رکھے۔ تو جب آپس میں ہم لڑنے جھگڑنے والے ہوں گے، آپس میں ہماری عداوتیں ہوں گی، تو باہر کے دشمنوں کو آنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ ہم تو خود ہی ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں مارنے کو۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنی ذات سے شروع کرنا ہے، اپنے دل سے سب کی نفرت، عداوت، بغض، حسد سب نکال پھینکنا ہے، کیونکہ یہ کباڑ خانہ بن چکا ہے۔ یعنی جس دل میں یہ سب ویسٹ چیزیں ہیں، ردی کباڑ خانہ جمع کیا ہوا، نفرتیں، عداوتیں، حسد، بغض، یہ بالکل ایسے جیسے کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے نا، آپ سڑک سے گزرتے ہیں، کسی کسی کنارے پر آپ کو کوڑے کا ڈھیر نظر آتا ہے، سب کچرا مختلف طرح کا پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم نے اپنے دلوں کو کچرا خانہ بنا رکھا ہے، اس میں گندی چیزیں بھر رکھی ہیں، ان کو باہر نکالیں گے، ان کو دھوئیں گے، ان کو صاف کریں گے، ان کو چمکائیں گے، ان کو خوشبو والا بنائیں گے، ان کو نور والا بنائیں گے، اس میں اللہ کی محبت ڈالیں گے، رسول کی محبت ڈالیں گے، قرآن کی محبت ڈالیں گے، انسان کی محبت ڈالیں گے، مسلمان کا احترام ڈالیں گے۔ تو جب ہم ایک اچھے انسان اور ایک مضبوط انسان بنیں گے، اگر ہم دنیا میں کوئی بہت بڑا چینج نہیں لا سکتے، اگر ہم روتے دھوتے بھی رہیں گے تو کوئی بہت بڑا ڈفرنس نہیں کر رہے پیدا۔ یعنی ہمارا کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی خاطر رو لیں یا آہیں بھر لیں اور ہم سمجھے کہ ہم بہت نیک ہو گئے۔ ہمیں کچھ کرنا ہے، اور کرنے کی ابتدا اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنے ماحول سے، اپنے خاندان سے، اپنی برادری سے۔ رشتے داروں کو جوڑیے، ناراض لوگوں کے گھر جائیے، ان کو منائیے۔ وہ اگر آپ سے برا کرتے بھی ہیں تو آپ ان کے ساتھ اچھا کیجیے، انہوں نے آپ پہ زیادتی کی تھی، سبیل اللہ اس کو معاف کر دیجئے۔ وہ آپ کی کسی خوشی میں شریک نہیں ہوئے، آپ ان کی خوشی میں شریک ہوئیے۔ انہوں نے غم کے موقع پر آپ کا ساتھ نہیں دیا، دکھ میں آپ کے کام نہیں آئے، آپ ان کے کام آئیے۔ اور ان سب چیزوں کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ ہم بکروں کو تو قربان کر لیتے ہیں، ان کے گلے پہ تو چھری پھیر لیتے ہیں، لیکن اپنے برے جذبات کو قربان نہیں کر سکتے، اپنے اندر کے بتوں کے اوپر چھری نہیں پھیر سکتے، اپنی حسد نفرت ختم نہیں کر سکتے۔ تم کس چیز کا دین پڑھتے ہیں؟ کیا ایمان ہے ہمارا؟ تو اس لیے ہمیں خود سے ابتدا کرنی، اپنے سے شروع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ جب اہل ایمان کے اندر واقعی سچا ایمان پیدا ہوا ہے تو ایک ایک جو ہے وہ کئی کئی سو پہ بھاری ہوا، پھر خود بخود معاشرے میں چینج آتا گیا ہے۔ تو دشمنوں کے دل میں ایسے مسلمانوں کا روب پڑا ہے، وہ ان سے خوف کھاتے تھے، ہم سے تو کوئی روب نہیں کھاتا، کوئی خوف نہیں کھاتا، ہماری زندگی بے مقصد ہے، ہماری زندگی میں کوئی ٹارگٹ نہیں، ہم محنت کرنا نہیں جانتے، ہم کس بات کی پریشان ہیں، ہم کون سے دین کی خدمت کی بات کرتے ہیں، جب ہماری ساری زندگی بڑی روٹین میں گزر رہی ہے، کھانا پینا روٹین میں، آرام کرنا روٹین میں، ہر چیز اپنے مرضی کے مطابق، رہنا سہنا سب کچھ کرنا، اور دعوے ہیں اسلام کی خدمت کے، ایسے تھوڑی خدمت ہوتی جب تک ہم قربانی کرنے والے نہ ہوں۔ تو قربانی یہاں سے کیجئے، خود سے لڑیے، باہر جنگ کرنے سے پہلے اندر سے جنگ کیجئے۔ تو جو اپنے اندر جنگ کر لیتا ہے نا، خود سے لڑ سکتا ہے، پھر وہ پوری دنیا کے مقابلے میں بہادر ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کی بے عزتی محسوس نہ کرے، کسی چیز سے نہ ڈرے، کسی کی باتوں میں نہ آئے، سب روٹھے رشتے داروں کو منائے، سب بہن بھائیوں سے معافی مانگے آپس میں،